برادر مسلمان، همانطوری که خداوند بی‌نیاز جهاد با شمشیر را در مقابل کفار و منافقین در میدان نبرد فرض گردانیده، جهاد و مبارزه با قلم و زبان را نیز از وجایب مسلمانان قرار داده است. در حال حاضر که کفار جهان با همه وسایلشان اسلام و مسلمانان را در هر گوشه جهان هدف قرار داده و در پی نابودی و محو ایشان می باشند، بر هر مسلمان صادق فرض می گردد تا با استفاده از هر وسیله ممکن شرعی در دفع این حمله جهانی و افشای توطئه های آنان سهم گرفته و از هیچ گونه سعی و کوشش دریغ نورزد. از خداوند کریم تمنا داریم تا این کوشش ناچیز ما را قبول نموده و سبب بیداری و وحدت امت اسلامی و خاصتا امت مسلمان افغانستان و طبقه جوان آن بگرداند. این هم شما و داشته های این مجموعه که شامل چند پارچه ترانه اسلامی با آواز برادر ابو علی می باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ایان کسانی که ایمان آورده اید، نگیرید یهود و نصارا را دوستان. بعض ایشان دوستان بعض دیگرند و هر آن کسی که دوست گیرد آنها را از جمله شما، پس او نیز از جمله ایشان است. و تحقیق الله تعالی هدایت نمی کند قوم ظالمان را. پس می بینی آن کسانی را که در قلبهایشان مرض نفاق است و سرعت رو می آورند به سوی آنها، یعنی کفار، میگویند میترسیم که رسد برای ما مصیبت و سختی، پس شاید که الله تعالی فتح و نصرت را از جانب خودش نصیب مسلمانان گرداند. آنگاه این منافقین به سبب آنچه در دلهایشان پنهان می‌داشتند پشیمان خواهند بود.